Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Shimmering, traveling light, echoing love at first sight, glimmering, glistening, waking up the darkest night, waiting for traveling light. Though the sun has yet to appear, inkling faint perception is near. Are calling you, waiting for my traveling light. Shimmer in, traveling by, magical waves under the sky. She knows no time, she knows no bounds. Coming clear beneath the cloud, destination here and now. I behold traveling. Sebastian, nee, niet de televisieserie uit de jaren 70, maar de groep. Je hoorde I Believe in Traveling Light. En daarvoor Nina Cherry en Woman. Ons eerste onderwerp vanavond. Door topsporters naar scholen te brengen, krijgen kinderen laagdrempelig en inspirerend toegang tot sport. Dat is de missie van Sporthelden op School. Tira Cox in gesprek met Ragna Schapendonk. Ragna, fijn dat je in de uitzending bent. Ja, dankjewel. Jij bent directeur van de stichting Sporthelden op School. Wat is dat voor een stichting? Dat is een stichting die sporthelden, het woord zegt het al, maar dat zijn topsporters, talenttopsporters, ex-topsporters, die voor de klas komen staan om kinderen aan te zetten of te inspireren om in beweging te komen. En waar doe je dat? Wat is je werkveld? Voornamelijk de basisscholen, dus groep 7 en groep 8. Die kunnen aanvraag indienen en dan proberen wij een sportheld uit de omgeving bij hun in de klas voor de klas te krijgen eigenlijk. Wat is jullie missie nou? Wat willen jullie daarmee? De missie is meer kinderen in beweging krijgen. En wat is nou de gedachte erachter om een sportheld uit te nodigen? Want ja, je kunt ook gewoon lokaal de coach van de voetbal uitnodigen of zo, maar jullie nodigen echt beroemde sporthelden uit. Ja, het zijn helden. Dus die daar is iemand waar je tegenop kijkt, waar je het tegelijkertijd ook als toerist mee kan associëren of wat je kan worden. Dat zijn rolmodellen die je kunnen inspireren. En dat zit net nog waarschijnlijk. Een coach kan het ook fantastisch. En een leraar kan het ook heel erg goed. Maar zij hebben net dat tikje meer, eigenlijk het wauw-effect, de spark. Ja, en zij zijn er ook echt voor gegaan, hè? Niet een klein beetje sporten, maar je hele leven staat dan in het teken van de sport. Ja. Kan je een kleine greep noemen van sporthelden die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld? Ja, we hebben er inmiddels meer dan 50 die actief zich hebben aangemeld en hebben aangegeven dit te willen. Barbara van Bergen, ik noem even voor volgende week Barbara van Bergen bijvoorbeeld, zij is rolstoelbasketballer, zit hier, komt voor de klas en zal dan ook een gymles geven. Dus het is een gymles, niet alleen een presentatie, maar zij gaan ook daadwerkelijk samen bewegen. Zij geeft de gymles En aansluitend vertelt ze over haar ervaringen in de sport en wat ze dus bereikt heeft. Richard Punt, dat, en dus Barbara is eigenlijk een ex-topsporter. Richard Punt is dan een atleet, hoogspringer, meer echt een talent. Zelf, maar hij geeft dan meer in de gymles, zal hij iets meer aandacht geven op het hoogspringen. En de laatste keer sprong hij dus ook heel hoog, showde hij en alle kinderen die zo stel achterover. Ja, bij veel mensen is het zo, vooral na kerst en oud en nieuw. Nou, ik ga sporten. De eerste week gaat het fantastisch. De tweede week, ja, er komt van alles tussen. En de derde week ben je het eigenlijk wel een beetje vergeten. Is het eigenlijk wel zo nodig. Maar ik ben ook wel benieuwd naar die deal dus. Die kinderen moeten bepaalde dingen doen. Wordt dat dan gecontroleerd of wordt dat afgetekend? En wat krijgen ze? Ja, nou, in zoverre, dat is wel een beetje afhankelijk van de leraren. Maar als voorbeeld, één klas die mocht elke ochtend, als ze met fiets of lopend naar school waren gekomen, mocht een sticker plakken. En zo hing dan het vel vol met stickers. En aansluitend, dat, ja, als je dat ziet van je klasgenoten, dan wil je de volgende dag, zeg je ook thuis, zullen we morgen op de fiets, want dan mag ik ook een sticker plakken. Leuk. Als klein voorbeeld, maar sowieso ook voor leraren is het leuk om te ervaren dat het heel simpel in te brengen is binnen het onderwijs. Om wat vaker te bewegen en even tussen les door te staan. En dat dan ook gewoon de energie even weer in het lijf komt, in het hoofd. En effect, er is al gewoon bewezen dat leerprestaties verbeteren door meer te bewegen in de klas. Zeker, zeker. Heb je nou het idee dat er vanuit thuis ook wel genoeg aan gedaan wordt? Want anders wordt natuurlijk wel gauw richting school gestuurd. Veiligheid, internetverkeer, obesitas, noem maar op allemaal. Wordt er thuis wat aan gedaan, denk je? Daar hebben we inderdaad wat minder invloed op. Behalve dat we in deze vorm, behalve bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik noemde met de stickers, dat kinderen toch wel thuis komen en zeggen, ik wil morgen ook die sticker plakken. Dus pak de fiets uit de schuur. Tevens hopen we dat dit bijdraagt en inspireert bij kinderen. Want de volgende stap zou ook zijn, en die hebben we ook al ervaren, bijvoorbeeld Richard Punt, die jongetje die supergoed kon hoogspringen en gelijk aangaf, ik wil graag op atletiek. Dus hij heeft geholpen om dat jongetje naar de atletiekvereniging daar lid te maken. Nou, mooi verhaal, heel mooi verhaal. Ja. Waar kunnen mensen informatie vinden? Want misschien zijn er wel scholen die zich willen aanmelden hiervoor. Of kijken of ze ook een sportheld kunnen reserveren. Heel graag, ja. www.sporthelden-op-school.nl. Dankjewel. Ik vind het een fantastisch initiatief. Sporthelden naar scholen halen om beweging te bevorderen. Dankjewel, Ragna Schapendonk. Une fenêtre ouverte sur le corps d'un oiseau dans un ciel en alerte où l'hiver fait défaut. Il n'y a pas que des chansons d'amour. Sous le soleil de tous les jours, j'ai une belle vue sur Rio du haut de mon ghetto. Il paraît qu'à la vie est plus facile. Il n'y a pas que des chansons d'amour. Ce soleil de tous les jours, vous les menteurs et les marchands de bonheur, n'oubliez pas de mettre quelques fleurs sur ma chanson, sur mon cœur gros, jetez-les dans la baie de Rio. Il n'y a pas que des chansons d'amour. Tous les jours.

can't you see? But now you're gone, and I'm left here on my own. That I have to follow you, I'm begging to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever. Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kiewit. Winter, wat stelt het nog voor? In mijn jeugd vroor het vaak dat het kraakte. De hele winter kon je schaatsen. Je kon soms kilometers over de bevroren Grevelingen lopen. Ingesneeuwd raken was een feest. Je kon niet naar school. Ruim 60 jaar geleden werkte ik een tijdje in de bouw. Mijn vader en broers waren ook bouwvakker en in de winter waren ze soms maanden thuis. Vorstverlet heette dat. Een soort betaald verlof. Dat is verleden tijd. Woorden als insneeuwen en vorstverlet raken in de vergetelheid. Nu hebben we kwakkelwinters. Vroeger leerde je ook dat het klimaat stabiel was. Dat veranderde niet binnen het tijdsbesef van een mens. Het was afhankelijk van de plek op de wereld, maar de zogenoemde klimaatzones bleven waar ze waren. Ze bepaalden het weer, de seizoenen en welke planten er groeiden en welke dieren er leefden. Dat was toen. Nu is het anders. Het klimaat verandert. Ik zie het gebeuren in de korte periode van mijn leven. Klimaatgordels schuiven op en de natuur verandert mee. Of niet. Als planten en dieren niet mee kunnen komen, dan zijn ze gedoemd om uit te sterven. De meeste mensen hebben het niet in de gaten, maar er is een volksverhuizing gaande. En dan heb ik het niet over mensen, de miljoenen klimaatvluchtelingen, daar gaat het nu niet over. Ik heb het over planten en dieren. Een ander soort migratie. Planten en dieren uit subtropische gebieden komen onze kant op. Er broeden steeds meer steltkluten in ons land. Er zijn veel meer ijsvogels. Die hadden vroeger maar een kleine kans om een winter te overleven. In dichtgevroren water is het slecht visjes vangen. Een mooi voorbeeld onder de plantensoorten is de bijenorgers. Een prachtige plant, erg fotogeniek. Hij behoort tot een groep wilde orchideeën waarbij bloemen op insecten lijken. Bijen worden gelokt, proberen te paren en bestuiven zo de plant. Zo'n 50 jaar geleden gingen kennissen van mij naar Zuid-Frankrijk met vakantie om onder andere de bijenorgers te fotograferen. Nu kun je dat gewoon in ons eigen land doen. De bijenorgers is dus ver naar het noorden opgeschoven. Hij kon dat doen. Hij maakt ragfijn zaad dat kilometers door de wind meegenomen wordt. Het zaad moet dan op een geschikte plek terechtkomen, ontkiemen, 2 jaar groeien en opnieuw zaad verspreiden. Zo kwam deze plant sprongsgewijs onze kant op. Voor andere soorten lukt dat niet en die komen in de knel. Van een bijenorgers word ik wel blij. Voor veel andere migranten ligt dat anders. Diersoorten die in tropische en subtropische gebieden besmettelijke ziekten verspreiden, schuiven ook op naar het noorden. De Aziatische tijgermug wordt steeds vaker gezien in ons land. En dat is minder goed nieuws. Onze eigen natuur komt verder onder druk. Soorten die niet van warmte houden vertrekken. Bijvoorbeeld de kemphaan en de veldtuil. En voor veel dieren is de winter van oudsher een rustperiode. Ze gaan in winterslaap of op een andere manier in ruststand. Die rust wordt verstoord door de warme winters. Midden in de winter zien we vliegende vlinders. De hele maand december vlogen er hommels op zoek naar bloeiende planten die er nauwelijks zijn. Dat vraagt heel veel energie en wie uitgeput raakt, die sterft. Het insectenleven neemt dramatisch af in ons land. In zo'n 30 jaar 75-80% minder. Ook vleermuizen, egels en padden komen vaak niet goed tot rust en worden te vroeg wakker. Er is dan nog niet voldoende voedsel en ze teren in op hun reserves. En ook bij die dieren zien onderzoekers een snelle achteruitgang. Sinds 2008 is de gewone pad met 60% afgenomen. Een race naar de ondergang lijkt het. Het gaat ook mis met de timing. Door een eeuwenlange ontwikkeling zijn dieren op elkaar ingespeeld geraakt. Als voorbeeld, op het moment dat er heel veel rupsen zijn, hebben de koolmezenjongen. Dat gaat uit de pas lopen door klimaatverandering. Met als gevolg een rupsenplaag en geen eten voor de koolmezen. De natuur zit vol van dat soort relaties die verstoord raken. Dat gaat ten koste van natuurlijke evenwichten en processen. Het functioneren van onze leefomgeving is in het geding. Waar dat uiteindelijk toe leidt? Joost mag het weten, is een gezegde. Maar ik weet het niet. Dagelijks zijn duizenden wetenschappers over heel de wereld bezig om zicht te krijgen op de gevolgen van klimaatverandering. Dagelijks waarschuwen ze ook voor de risico's die we als mens lopen. Het is een vorm van Russische roulette op wereldschaal waarover ik me ernstig zorgen maak. Je staat aarzelend langs de lijn, bang om op je bek te gaan. Je durft niet te kiezen, je mocht eens verliezen. Zo bang om straks alleen te staan. Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt. Levend voor de morgen raak je nu je toekomst kwijt. Boot genomen door de zilvervloot. Sparend voor later ga je straks ook sparen dood. En later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. En vandaag komt nooit. Spelend op zeker, tegen alles ingeënt, spring je braaf in het geleed. Het verlangen afgeleerd, je gevoel geamputeerd. Blijf je zitten waar je zit. Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt. Levend voor morgen raak je nu je toekomst kwijt. Dan ben je in de boot genomen door de zilvervloot. Sparend voor later ga je

The Power of Love van Madonna uit 1998 hoorde je, en daarvoor het Klein Orkest. En Later is al lang begonnen. Zometeen operazangeres, zangdocent en dirigent Tamara Obrazkova. Na Gilbert O'Sullivan en We Will. It's over now. You've had your fun. Get up them stairs. Go on quickly, don't run. Take off your shoes, the both of yous, and leave them down outside the door. Turn the landing light off, no wait, leave it on. It might make the night that much easier to be gone. And in the morning we'll be wide awake and eating snowflakes, oh, as opposed to those flakes. We will. We will. That afternoon, we spent the day with Uncle Frank. Remember, and his wife Auntie May. Well, do you know, since then I've received up to 4 letters, all of which repeat the same. They say thrilled to bits, can't believe you came. We've relived it both over time and time again. And if there's chance, or even half, you might be our way. But would you promise to stay? We will. You've suffered the affliction within. It's no use in an ending to proclaim from the start that the moral of the story's to begin. On Sunday next, if the weather holds, we'll have that game, but I bags you been in gold. Not because I'm good, or because I think I should. It's just that, well, at my age, I think standing still, whoa, whoa, whoa, would really suit me best. Do we all agree? Hands up those who do. Hands up those who don't. I see, well, in that case, will we please be kind enough, if not on Sunday, to go to Mass on Monday. We will. Wat een leuke muziek kwam er toch uit de jaren 70, zoals deze. Gilbert O'Sullivan en We Will. Bij Herman de Bruin is inmiddels aangeschoven Tamara Obrazkova. Tamara, welkom. Ja. Je bent operazangeres, maar daar doe ik je tekort mee als ik dat alleen noem, want je doet veel meer met muziek, hè? Ja. Als, zoals bijvoorbeeld koren leiden. Ja, dat kan ik niet eens noemen. Om eerlijk te zijn, toen ik klaar was met middelbare school, ik had alleen 1 wens om toneelregisseur te worden. Okay. Maar het leven heeft me naar de operahuis gebracht als een kostuummedewerker. Mm-hmm. En daar heb ik iemand ontmoet die toevallig mijn stem gehoord heeft. En die toevallig heeft die tegen me gezegd, nou, je hebt zo'n mooie timbre. Ik zou je aanraden om te gaan zingen. Ja. En ze heeft letterlijk mijn hand gepakt. En toen die tijd in Rusland hadden wij een zangdocent in dienst bij de operahuizen. En dan mocht hij van directeur, mocht ik gratis zanglessen nemen. En een half jaar later mocht ik een auditie doen voor de zangopleiding. Ja. Zo is het ontstaan en zo ging ik zang studeren. Een beetje toevallig dus eigenlijk. Toevallig. Ja. Is echt maar toevallig. Je hebt het wel volgehouden en doorgezet, want je zingt nog steeds. En je bent ook nog steeds bezig met opera en dus misschien wel kostuums. Ja, 5 of 6 jaar geleden is een clubje ontstaan. En dat is Del Canto in Delft. En sinds die dag, behalve volwassenen, hebben we ieder jaar jonge zangers die als solisten aan meedoen. En is het repertoire dan merendeels opera? Of kan het ook alleen van opera. Alles? Alleen opera. Alleen opera. Ja. En jongeren zijn dan wel geïnteresseerd? Want ja, het voordeel van de opera is natuurlijk bij jongeren heel erg. Inderdaad, maar het is, vind ik persoonlijk, een kwestie. Op welke manier ga je, bij wijze van spreken, die lepeltje met de pap, hoe ga je dat presenteren? Ja, ja, ja. Ja, als jij gelijk inderdaad een partituur voor je neus zet en dan ga je zeggen, nou, ga maar studeren. En dat gaat hem niet worden. Nee. Maar als je dat met een mooie verhalen, met de geschiedenis, met ook bijpassende muziek, wat bij iedereen bij ons past. Sommige muziek past bij mij niet of bij jou maar niet. Maar bij kinderen misschien wel. Ja, jongeren. Bij kinderen en ook bij iedere andere jongere past een andere muziek. Dus ja, daar ging ik een werk van maken. Maar je hebt wel gevoel voor wat mensen dan aan kunnen. Kinderen vooral. Ik want denk je dat hebt nu een 15-jarige operazangeres in je stal. Ja, om het zo maar te zeggen, maar toch? Ik denk dat ik een heel goede oren heb. En ik vertrouw alleen mijn oren. Dus eigenlijk mijn normen en waarden zit aan mijn oren. Ja, ja. En geef je dan veel vertrouwen aan die mensen, kinderen, jongeren die een beetje onzeker zijn? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat ik heb een aantal mensen die ooit bij mij op de jonge leeftijd lessen gevolgd hebben. En nu zijn professionele zangers. Nou, dat en dat is toch bijvoorbeeld een Eleonore Hu. Daar heeft ze een 1,5 jaar voordat zij opleiding ging volgen bij de Utrechtse Conservatorium, heeft ze bij mij lessen gevolgd. Ja, ja. Ja, en dus, dan komt er wel iemand tevoorschijn die het goed kan. Ja. En heb je dan nog tijd om zelf te zingen, opera of wat dan ook? Nou, ik kan het wel verklappen. Als jij naar dat mensencoach, dan juist onderhoud je je stem. Ja, en dan is Del Canto, het orkest, koor, orkest, wat is het eigenlijk precies? Nee, Del Canto is eigenlijk mini-operahuis. Mini-operahuis? Mini-operahuis, die bestaan alleen uit goede amateurs, koor en de solisten. We hebben alleen 2 professionals en dat is moi en de koordirigent of pianist. Ja, ja. En de rest is allemaal amateurs. En er zijn allemaal goede amateurs. Maar wel hele goede amateurs. Dat wil ik net zeggen. Ja, sommigen zingen beter dan professionals. Oké. Ik meen het. Duidelijk. Ja. Als mensen meer willen weten over Del Canto en over Tamara Obrischova. Ze moeten bij de website zijn, dat is www.delcanto-delft.nl. Ik wil het wel vermelden dat onze volgende opera is over beroemde Nederlandse danseres Mata Hari. Ah. Ja, dus dan ben ik op zoek, en vooral inderdaad op zoek naar mensen die die niet alleen leuk vinden om te zingen, maar ook willen combinatie maken tussen zingen en acteren. Dus ja, dan kunnen ze een e-mailtje naar ons sturen. En we hebben een open dag op 16 november. Dus iedereen is van welkom. En als je even kijkt op de website van Del Canto, dan kom je een heel eind, denk ik. Denk en dan ik kan ook. Je ook opgeven. Dat denk ik ook. En wees niet bang om mee te doen, want Tamara Obrischova, die zorgt ervoor dat je helemaal niet zenuwachtig bent. Tamara Obrischova, dank voor het gesprek. Ja. Heel veel succes met wat je allemaal doet en blijf zingen. Your heart change the number on my telephone. You won't find me when you come calling. And I say, in case of mistaken identity, I'm not the girl you want me to be. Must be a case of mistaken identity. Did you think I'd be waiting for you? Did you think I'd be holding my breath to hear the sound of your footsteps? Saying it's all over with her and now you need me. You Dit is De Late Avond. Watching people on their mobile phones. its eyes are staring out of everybody's face. A desert wind, the sound of distant trains. And I feel just like a kid playing in a warm September rain. Sun. 2011 was het jaar voor Brazzaville en Some Days. En daarvoor Kim Carnes, een Mistaken Identity. En dat was de late avond van donderdag 23 januari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Niall Horan blijft nog even bij. Fijne nacht. Life is like a board game some of the time. Mistakes and heartbreaks and no crime. But there's a light creeping through under broken skies. Got plans better hurry cause time flies. Hold tight, get ready for the ride. If everything was easy and nothing ever broke, if everything was simple, how would we know? How to fix your tears, how to fake a show, how to paint a smile, yeah, how would we know? How could we have it though? Life is like a dance floor some of the times. Dancing with the stars or every night. Gravity comes and wraps her arms around you again. It's all fun and games until the party ends. Hold tight, get ready for the ride. If everything was easy, nothing ever broke. Simple, how would we know? How to fix your tears, how to fake a show, how to paint a smile, yeah, how would we know? How do we have it though? Looking at the sun, our whole lives, we're blinded by the looking at the sun, our whole lives, we're blinded by the lights. We're still not ready for the ride. If everything was easy, nothing ever broke. If everything was simple, how would we know? How to fix your tears, how to fake a show, how to paint a smile, yeah, how would we know? Oh, if everything was easy, nothing ever broke. If everything was simple, how would we know? How to fix your tears, how to fake a show, how to paint a smile, yeah, how would we know? How could we have it known? So hold tight, get ready for the ride.